Kings of Leon, Nowhere to Run. Nene Heroin, Kasia Lins, Beze mnie. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Mec. Autopromocja. A na zegarze już czwarta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Tradycyjnie w czwartek, między 4 a 6, słyszymy się. Dzisiaj 16 dzień maja. Z tej strony Radek Nałęcz przy mikrofonie i Irena Dan, która program realizuje. Coś mi świta do 6, 16 maja, czyli 137 dzień 2024 roku rozpoczęty. Dzisiaj Adam, Andrzej, Honorat, Jędrzej, Rambert i Szymon świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego. Mamy również święta nietypowe, tradycyjnie już, czyli dzisiaj święto Straży Granicznej, a także Międzynarodowy Dzień Światła. To też okazja, żeby się zastanowić nad zanieczyszczeniami, jakie światło może generować. Chodzi o te zanieczyszczenia miejskie. Faktycznie jest tak, że ciężko jest zobaczyć gwiazdy na niebie, kiedy jest się w środku miasta, z uwagi na oświetlenie. I też eksperci zwracają uwagę, że no nie do końca się wysypiamy, jeżeli jest za dużo tego światła dookoła. Mówiliśmy już o tym wielokrotnie na antenie Trójki, ale warto też przy okazji tego dnia światła o tym przypomnieć, że żeby sobie zapewnić dobry sen, też odpowiednie warunki, też między innymi zaciemnienie musi być spełnione. Dzisiaj wschód słońca, to tak a propos tego światła, o 4:36, a słońce zajdzie o 20:27. O pogodzie również Państwu powiemy, będzie też kalendarium i muzyczne, i historyczne, więc warto zostać z nami, ale przede wszystkim bardzo dużo dobrej muzyki. No to zaczynamy. Do godziny 6:00 jesteśmy razem z Państwem. Smile. fool. You don't have to say to man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules. She'd take you for a fool. She'd take you. coś mi świta w sieci. Zaglądamy na polskieradio24.pl. Robert Fico jest już po operacji, jego stan jest stabilny, przekazał ze Słowacji korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka. To ta informacja, dobra informacja dotarła na krótko przed północą. Dobre wieści potwierdził wicepremier Tomasz Taraba. Z tego co wiem, operacja przebiegła pomyślnie, jego życie nie jest zagrożone, powiedział wiceszef słowackiego rządu BBC, a korespondent Polskiego Radia doprecyzował, że po wielogodzinnej walce o życie i kilku operacjach stan Fico oceniany jest na stabilne, a premier prawdopodobnie jest przytomny. Szef słowackiego rządu został postrzelony w miejscowości Handlowa na zachodzie kraju, gdzie na wyjazdowym posiedzeniu zebrał się rząd. Strzały padły, gdy premier Robert Fico wyszedł do ludzi zebranych przed miejscowym domem kultury. Napastnik został zatrzymany przez policję, działał z pobudek politycznych, a swój atak planował od miesiąca. W sieci pojawiły się nagrania zarówno z chwili ataku, kiedy słyszymy strzały, było ich 5, ale też pojawiło się w sieci nagranie, kiedy to mężczyzna, zamachowiec, mówi o tym, że nie zgadza się z polityką rządu, słowackiego rządu. No i to też jest najprawdopodobniej jeden z motywów tej dramatycznej historii, która wczoraj miała miejsce. Oczywiście sprawa jest badana, ale na portalach internetowych, również na polskieradio24.pl, można znaleźć szereg komentarzy, między innymi o tym, że kraj znalazł się na krawędzi wojny domowej. To o motywach ataku na Fice. Oczywiście można przeczytać te komentarze, ale też no, sporo dyskusji na temat, czy w związku jakby z całą historią dotyczących tego hejtu, który podgrzewa temperaturę wypowiedzi publicznej. No i też uruchamia osoby, które no, mogą stać się tymi potencjalnymi zamachowcami, i również na to komentatorzy zwracają uwagę, żeby nieco stonować ten język debaty politycznej, bo być może zaszliśmy już, czy zdecydowanie zaszliśmy już za daleko w tym języku, który jest bardzo często agresywny, no i faktycznie może prowadzić do takich tragicznych sytuacji. Sprawa oczywiście będzie kontynuowana. Będziemy zajmować się również w ciągu dnia tym, co wydarzyło się na Słowacji. Tego mogą być Państwo pewni. Ale też zajrzymy i zajmiemy się innymi tematami, które przynosi ten dzień. Teraz Mela Koteluk i Harmonia w trójce, a Mika Snow Padding Out w kolejce czeka na spotkanie z Państwem. Coś mi świta. Projekt muzyczny, na który na pewno warto zwrócić uwagę, Mikę Snow, to już za nami. 21 minut po czwartej. Sprawdźmy, jaka będzie pogoda. W czwartek zachmurzenie mało i umiarkowane na krańcach południowych kraju, miejscami duże. W szczytowych partiach Sudetów i Karpat po południu możliwe słabe przelotne opady deszczu. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni na wschodzie i miejscami na północy, około 21 w centrum, do 24 na południu. Chłodniej nad morzem około 16, wiatr umiarkowany, okresami dość silny. W porywach do 55 km na godzinę południowo-wschodni, a w szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę w południe. Ciśnienie w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali, no i przewiduje się stały stan ciśnienia ani w górę, ani w dół. W nocy z czwartku na piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na południu kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane, a minimalnie na termometrach 5 stopni. Zobaczymy to na południowym wschodzie. Taka sytuacja w pogodzie, taką przewidują synoptycy. Przypominamy, dziś w ciągu dnia zachmurzenie mało i umiarkowane, więc raczej szykuje nam się słoneczny dzień i to jest ta dobra informacja. Przed nami już teraz Duran Duran. Program Trzeci Polskiego Radia. Klucz ptaków chmur i tak wiem, że odlecą deszcz białych piór. Popłynie rzeką to, co boli za dnia. kiedyś to było. 16 dzień maja, rok 1903, ukazało się pierwsze wydanie krakowskiego dziennika Nowiny. Od tego polskiego wydarzenia rozpoczynamy kalendarium. Potem rok 1920, przeprowadzono wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego przyszłego wolnego miasta Gdańska, a zmieniając długość i szerokość geograficzną, przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Rok 1929, w kalendarzu 16 dzień maja i wówczas po raz pierwszy wręczono nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, nazwane później Oscarami. To pierwsze wydarzenie pewnie nijak się ma poza nagrodami do współczesnych ceremonii, ale ta pierwsza ceremonia wręczenia Oscarów odbyła się na prywatnym przyjęciu w Hollywood Roosevelt Hotel. No i bilety kosztowały $5, a uroczystość oglądało 270 osób, w większości członków Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Ceremonię, którą poprowadził Douglas Fairbanks, to jest reżyser, aktor, scenarzysta, a także współzałożyciel pierwszej niezależnej wytwórni filmowej United Artists, był tym pierwszym prowadzącym i poprowadził około 15-minutową ceremonię. Ta gala odbyła się 3 miesiące po ogłoszeniu zwycięzców, więc nie było zaskoczenia, no ale też zdecydowanie mniej kategorii, chociaż pewne rzeczy zostały niezmienne. Najlepszy film, najwyższa jakość artystyczna, najlepszy aktor, najlepsza aktorka, najlepszy reżyser komedii, najlepszy reżyser dramatu, najlepsze materiały do scenariusza, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsze napisy filmowe, najlepsza scenografia i dekoracja wnętrz, najlepsze efekty inżynieryjne i Oscary honorowe, a także specjalne już od tej pierwszej edycji były wręczane. Tutaj między innymi Charlie Chaplin dostał tego Oscara specjalnego, ale też była statuetka dla Warner Brothers za wyprodukowanie pionierskiego filmu dźwiękowego Śpiewak jazzbandu, który wprowadził rewolucję do przemysłu filmowego. No to jeżeli chodzi o świat filmu, to nie jest jedyna data, która pojawia nam się dzisiaj w kalendarzu, no bo w 1975 roku miała miejsce premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego 40-latek w reżyserii Jerzego Gruzy, doskonale pamiętamy, a rok 1980, wówczas miała miejsce 16 maja premiera amerykańskiego musicalu filmowego Sława, czyli Fame, w reżyserii Alana Parkera. Irene Cara i Fame, rok 1980, wtedy to pojawiła się na ekranach kin ekranizacja amerykańskiego musicalu Fame. Rola w filmie przyniosła wokalistce międzynarodową sławę. Cara miała początkowo jedynie tańczyć, ale kiedy producent usłyszał jej głos, postanowiono zmienić rolę przewidzianą w scenariuszu. Początkująca aktorka wystąpiła jako Coco Hernandez, śpiewając tytułową piosenkę Fame oraz drugi hit z filmu Out Here on My Own. Oba utwory w znacznym stopniu pomogły soundtrackowi z filmu wspiąć się na szczyt listy sprzedaży. Po raz pierwszy w historii też zdarzyło się, iż dwie piosenki z tego samego filmu były nominowane do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. W kategorii najlepsza oryginalna piosenka filmowa, Cara była jedną z nielicznych piosenkarek, które miały możliwość zaprezentować więcej niż jeden utwór w czasie ceremonii rozdania Oscarów. No ale też warto pamiętać o jeszcze innej piosence, Flashdance, What a Feeling. To też jest jeszcze jeden przebój, który na koncie ma Irene Cara, która też w musicalu Fame, przypominamy, wystąpiła. Zostańmy w świecie filmu. Teraz polska premiera, rok 1983. Wówczas na ekranie pojawił się film sensacyjny Wielki Szu w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego z niezapomnianą rolą starzejącego się szulera Jana Nowickiego, który po wyjściu z więzienia zmuszony jest wrócić do swojego zawodu. Film został doceniony przez krytyków i okazał się wielkim sukcesem komercyjnym. Jeszcze przeglądając karty kalendarium, cofniemy się nieco. Rok 1960. Uruchomiono pierwszy laser rubinowy skonstruowany przez amerykańskiego fizyka Teodora Maimana, a w roku 1966 w Chinach rozpoczęła się wielka rewolucja kulturalna. No to teraz czasy nieco bardziej współczesne. Lata 2000. W 2000 premiera chińskiego filmu kostiumowego Przyczajony tygrys, ukryty smok w reżyserii Anga Lee odbyła się, a w 2002 miała miejsce premiera długo wyczekiwanego amerykańskiego filmu science fiction Gwiezdne wojny, część druga, Atak klonów w reżyserii George'a Lucasa. Gwiezdne wojny, Atak klonów, rok 2002, przypominamy, to jest kolejna rocznica premiery tej kolejnej odsłony sagi Gwiezdnych Wojen, trylogii właściwie, chociaż no tam łącznie było 9 filmów. Najpierw była ta stara trylogia, potem dołączyły kolejne odcinki, a już opinie były zróżnicowane. Jednak kanon to kanon, czyli od 4 do 6, jak dobrze pamiętam, a potem George Lucas postanowił nadrabiać te zaległości, bo podobno taki był oryginalny plan, żeby zrobić 9 filmów, tylko wówczas technologia nie nadążała. Kończąc temat kalendarium, 2005 rok w Warszawie rozpoczął się szczyt Rady Europy, a w 2009 na antenie TVP1 wyemitowano ostatni odcinek programu rozrywkowego Śmiechu Warte. Za 21 minut piąta. Układam pijatry tris. pewno wiem, że nie skończy się źle. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just dead. Coś mi świta w sieci. Sprawdzamy poranne doniesienia. Business Insider informuje o sytuacji budżetowej. Dziura budżetowa państwa doszła do około 40 miliardów złotych. Rząd tłumaczy, z czego to wynika. Chodzi o deficyt, który wynosi 39,9 miliarda złotych, czyli 21,7% planu na 2024 rok, podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Dochody budżetu od stycznia do kwietnia wyniosły 214 miliardów złotych, to realizacja 31,4% planu. Wydatki wyniosły 254 miliardy złotych, czyli 29,3% planu. Dochody budżetu państwa były wyższe o około 40,5 miliarda złotych w porównaniu z poprzednim rokiem, ale mimo tego deficyt wzrósł. To skutek między innymi wzrostu wydatków na subwencje dla samorządów, ale i zwiększenia składki unijnej, a więcej na łamach Business Insidera państwo znajdą. Babciowe przyjęte przez Sejm, komu przysługuje, o tym dzisiaj w Rzeczpospolitej też rp.pl. Aktywni zawodowo rodzice dostaną od państwa 1,5 tysiąca miesięcznie. Tak wynika z ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka. Aktywny rodzic, który przyjął Sejm, resort rodziny i pracy, który jest autorem przepisów, tłumaczy, że rolą państwa jest stworzenie dla rodziców kompleksowego systemu pomocy umożliwiającego efektywne godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Dlatego zaproponował rozwiązania będące częścią szerszego programu Aktywny Rodzic. I tak świadczenie Aktywni Rodzice w Pracy jest skierowane do pracujących zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Będzie ono przysługiwać w wysokości 1,5 tysiąca złotych miesięcznie przez okres 24 miesięcy od 12 do 35 miesiąca życia dziecka. Przypominamy, rodzice sami zdecydują, na co je przeznaczą. Będą mogli sfinansować z nich na przykład opiekę sprawowaną przez babcię, w tym emerytkę, na podstawie umowy uaktywniającej. W przypadku wykorzystania takiej formy umowy składki będą od niej dodatkowo finansowane przez państwo. Z kolei zamiast funkcjonującego obecnie dofinansowania w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u innego dziennego opiekuna wprowadzone zostanie świadczenie aktywne w żłobku. Będzie ono wynosić 1,5 tysiąca złotych, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki. To nie jest jedyne rozwiązanie w ramach tego programu, jedyna opcja, więc po więcej odsyłamy na stronę rp.pl. Teraz za 11 minut piąta. Get closer to you.